użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Osoby po pierwszym szczepieniu mogą dowiadywać się w punktach o przyspieszenie drugiej dawki, mówi w Polskim Radiu minister Michał Dworczyk. Sąd Najwyższy ma podjąć decyzję w sprawie kredytów walutowych. Początek posiedzenia za godzinę. W serwisie też zaproszenie na kolejne atrakcje pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od 17 maja ujednolicony i skrócony będzie czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Dla Pfizera, Moderny i AstraZeneca będzie wynosił 35 dni. Wiadomo, że osoby, które od 17 maja rozpoczną szczepienia, automatycznie będą czekać krócej na drugą dawkę. Natomiast ci, którzy pierwszą dawkę już przyjęli, mogą samodzielnie ustalić wcześniejszy termin drugiej dawki, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Muszą zadzwonić do punktu, w którym się szczepią, no i tam niejako ręcznie zmienić ten termin. W jednych punktach to będzie możliwe, w innych niestety nie, dlatego że są cały czas takie miejsca w Polsce, gdzie cały czas jest bardzo dużo chętnych do szczepienia, a terminów jest mniej, więc to może stanowić pewien problem. Zmiany wynikają stąd, że do Polski trafia coraz więcej szczepionek. Były też apele Polaków i punktów szczepień, by przyspieszyć szczepienia przed wakacjami. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zostanie podjęta decyzja w sprawie szczepień młodzieży w wieku 16-18 lat, tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Jedyna szczepionka, która jest dopuszczona do stosowania w tej grupie osób, czyli w wieku 16-18 lat, to jest szczepionka firmy Pfizer i będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku. Profesor Horban wyraził nadzieję, że w ciągu kilku tygodni zakończy się proces dopuszczania preparatu firmy Pfizer dla dzieci w wieku od 12 lat. Wczoraj taką decyzję podjęły władze Stanów Zjednoczonych. Za godzinę początek posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie, która odpowie na pytania prawne dotyczące kredytów walutowych, w tym frankowych. Sąd podejmie uchwałę, która ma rozstrzygnąć rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Pytania, nad którymi pochylą się dziś sędziowie Sądu Najwyższego, przekazała Izbie Cywilnej w styczniu pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska. Zanim zostały sformułowane, pierwsza prezes zapytała prezesów sądów powszechnych o kontrowersje wokół spraw frankowych. Jak mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, spłynęło kilkadziesiąt odpowiedzi. One były niezwykle cenne dla uzmysłowienia sobie wszystkich komplikacji, które się wiążą z orzekaniem w sprawach frankowych. Pytania dotyczą m.in. skutków prawnych obecności w umowie niedozwolonych klauzul, warunków unieważniania umowy kredytowej czy rozliczeń z bankiem, gdy sąd uzna umowę za nieważną. Posiedzenie zakończy podjęcie uchwały. Uchwały, która miałaby moc zasady prawnej, tak ażeby rozstrzygnąć te rozbieżności, które w orzecznictwie sądów powszechnych mają miejsce. Posiedzenie jest niejawne, ale ogłoszenie uchwały ma być publiczne. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Jeden z rumuńskich poligonów odwiedzą dziś prezydenci Rumunii i Polski. Na miejscu trwają obecnie natowskie ćwiczenia, które mają być odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji. Poligon Smardan to miejsce, w którym prowadzone są obecnie ćwiczenia Justice Sword 21. Są one częścią zakrojonych na masową skalę amerykańskich manewrów pod nazwą Defender Europe 21. Bierze w nich udział 28 tysięcy żołnierzy, w tym polscy spadochroniarze. Takie ćwiczenia są przez wojska USA organizowane w Europie regularnie od kilku lat. Za tydzień z kolei na kontynencie mają rozpocząć się natowskie ćwiczenia Steadfast Defender 21. Weźmie w nich udział 9 tysięcy żołnierzy, a w końcowej ich fazie w Rumunii także będą obecni Polacy. Zwiększona liczba manewrów NATO w Europie to jedna z odpowiedzi sojuszu na zagrożenie ze strony Rosji. Przedstawiciele NATO podkreślają, że każde takie ćwiczenia mają charakter obronny i mają jedynie służyć odstraszaniu ewentualnego wroga. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Zamiast w plenerze, w tym roku w internecie. Przed nami kolejny dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię został zorganizowany online i potrwa do 15 maja. W wirtualnych namiotach można obejrzeć ponad 300 filmików podzielonych na kilka stref tematycznych. W strefie zdrowia najmłodsi mogą zobaczyć operację przeszczepu nerki w szpitalu Małego Misia. Dla starszych warszawskie ZOO pokaże, jak zrobić biodegradowalny antyperspirant. Będzie potrzebny nam olej kokosowy, soda oczyszczona oraz olejki eteryczne, ale one będą dodatkowe, one nie są konieczne. Hasło przewodnie tegorocznego pikniku to klimat i my. Dlatego wśród wykładów i eksperymentów nie brakuje tych poświęconych ochronie naszej planety. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Przybędzie Polaków w Serie A. Z zaplecza włoskiej ekstraklasy awansowała Salernitana, w której grają Paweł Jaroszyński, Tomasz Kupisz i Patryk Dziczek. Awans do Serie A zapewniło sobie również Empoli, w którym występuje Szymon Żurkowski. A w najlepszej lidze świata, naszej rodzimej ekstraklasie, znamy już podział medali. Złoto dla Legii Warszawa, wczoraj srebro zapewnił sobie Raków Częstochowa po zwycięstwie 1-0 nad Piastem Gliwice. Hucznie medaliki obchodzą stulecie klubu, mówi trener Marek Papszun. Dla nas najważniejsze było zwycięstwo, no i dokonanie no, czegoś nieprawdopodobnego w tym momencie, czyli zdobycia wicemistrzostwa Polski po Pucharze Polski. No, olbrzymi sukces, nadspodziewany przynajmniej do mnie, nieadekwatny do tego, co sobie zakładaliśmy, ale tylko się z tego cieszyć. Brązowe medale zawisną na szyjach piłkarzy Pogoni Szczecin. Jedna wyprawa, a dwa spektakularne wyczyny, wspinaczkowe i narciarskie. Oczywiście zjazdem z K2 Andrzej Bargiel rozbił bank, ale jego kolejne dokonania również budzą największy podziw. W ubiegłym tygodniu zaliczył Jawasz SAR 2 w Karakorum. Wczoraj wraz z Jędrzejem Baranowskim spięli się, po czym zjechali na nartach z jednego z najpiękniejszych wierzchołków sześciotysięcznych świata, Leila Pik. Holender Taco van der Horn z grupy Intermarché Vanty po udanej ucieczce wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. O etapie opowiada jeden z trzech Polaków w tegorocznym Giro, Łukasz Wiśniowski. Etap był trochę trudniejszy niż ten w dniu poprzednim. Początek był deszczowy, całe szczęście w trakcie etapu pogoda się poprawiła i mogliśmy się ścigać w suchych warunkach. Planowaliśmy sprint z Giacomo Nizzolo. Niestety trasa okazała się zbyt ciężka, czy też peleton jechał zbyt szybko. Trzy sztywne podjazdy na 190-kilometrowej trasie przetasowały stawkę i wyeliminowały z rozgrywki czołowych sprinterów. Peleton nie dogonił uciekającego niemal od samego początku van der Horna. Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek zajęły drugie miejsce w turnieju Pucharu Kontynentalnego w Stambule. Dało im to awans do czerwcowego finału i szansę na zdobycie przepustki olimpijskiej w zawodach ostatniej szansy. Wcześniej zagrają jeszcze w Soczi i Ostrawie, mówi Kasia Kociołek. Najlepiej jakbyśmy oba te turnieje wygrały i wtedy po prostu byłoby na pewno łatwiej. Ciężko z tymi punktami jest, bo po prostu jest za duża różnica między nami a ostatnią parą z rankingu kwalifikującą się. Ten turniej kontynentalny jest naszą taką ostatnią szansą na zakwalifikowanie się na igrzyska. No więc oczywiście będzie ciężko, ale będziemy dawać z siebie wszystko, żeby wygrać. Sport w Trójce już po południu. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce słonecznie i bez deszczu i tylko chwilami na zachodzie będzie się chmurzyć i nadal wietrznie. Ciepło, a nawet gorąco od 18 stopni na Helu do 25 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska.

największych polskich odkryć operowych ostatnich lat. Zdążył sobie wyrobić markę na świecie, wielokrotnie nagradzany za granicą. To młody śpiewak jest ceniony za wyjątkowe interpretacje muzyki dawnej, niezwykłą barwę głosu i artystyczną charyzmę, więc wszystko, co może sprawić, że nawet osoby, które nie znają za bardzo opery, mogą się zachęcić do tego, aby wysłuchać się przynajmniej arii w jego wykonaniu. Małgorzata Szczęśniak, uhonorowaną za osobowość scenograficzną. Jest to scenografka i projektantka kostiumów znana ze stałej współpracy z Krzysztofem Warlikowskim, więc być może Państwo już kilka razy mieli okazję zobaczyć jej działania na scenie, a Opera Awards przyznano również Polskiej Instytucji Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu za wystawienie opery Paria Stanisława Moniuszki. No, bardzo się cieszymy i cóż, no, trzeba teraz jakiejś opery będzie posłuchać. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadomo, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Słuchacie Państwo Trójki przed południem, a moim Państwu gościem jest teraz pani Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jutro prapremiera sztuki, hashtag otagowani Dave'a Devo. Spektakl powstał w ramach pani autorskiego cyklu Dziecko w sytuacji. Dlatego też zanim przejdziemy do samego spektaklu i sztuki, zgłębimy trochę temat tego cyklu Dziecko w sytuacji. Jaki jest jego cel? Cykl ten powołałam chyba 8 lat temu, niemal równolegle ze zbudowaną małą sceną. Był on jednym z pomysłów, z filarów, kiedy tę małą scenę budowaliśmy. chyba powstał w 2013 roku, czyli chwilę po otwarciu małej sceny, bo ona powstała w październiku, nastąpiło uroczyste otwarcie w 2012. Chodziło mi o to, aby zwrócić uwagę na problemy młodych ludzi, z którymi nie mają możliwości porozmawiać w domach, w szkole. To są tematy krępujące, jak na przykład hejt w szkole, depresja rodzica, rozwód rodziców, inicjacja seksualna, wykluczenie, samotność, cyberprzemoc. Tematy te pokazywane są w spektaklach, czyli w tej części artystycznej, to jest pierwsza część. W drugiej części jest warsztat, który jest prowadzony przez jednego z naszych kolegów, aktorów, który doprasza do każdego tematu poruszanego w spektaklu określonego specjalistę, czyli na przykład jeżeli dotykamy wyboru, samotności, historia dotknąć pustki, alpinizmu, prosimy pana pustelnika, żeby współprowadził, pana Pawła Pustelnika, syna Piotra, aby współprowadził ten warsztat. Zależało mi, żeby to był projekt dedykowany młodym ludziom, żeby tematy były tu i teraz aktualne. Czyli też, żeby poprzez obecność tych specjalistów uwiarygodnić i też upewnić tych młodych ludzi, że to te problemy, z którymi spotykają się, o których jest mowa, to jest coś, co nie dotyczy tylko ich jednostkowo. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla takiego młodego człowieka, że nie jest sam w tej, w tych swoich kłopotach. Tak, dokładnie tak. Jeszcze dodam tylko, ponieważ teraz jesteśmy w przededniu 10. premiery w cyklu Dziecko w sytuacji, chciałam powiedzieć, że powstała fantastyczna drużyna, z którą współtworzę ten cykl. Mam na myśli tłumaczkę Elżbietę Woźnia, która jest zawsze znakomitą jakby naszą rezydentką w Wielkiej Brytanii, która szuka ciekawych tekstów, z którą wcześniej omawiam problem, jakiego tekstu poszukujemy i wówczas proponuję, co jest interesującego. To jest pani Elżbieta Woźniak, twórca warsztatów, wspomniany pan Andrzej Jakuba, scenograf Wojtek Stefaniak oraz choreograf Jarosław Staniek. To ważne, ponieważ ten cykl ma pewien kształt artystyczny, cechuje go minimalizm, tak aby nie zgubić tematu, a zarazem, żeby warstwa teatralna była interesująca, wiarygodna, ważna, żeby proporcje były zachowane. Także chciałam przy tej 10. premierze, małym jubileuszu, podziękować drużynie Dziecka w sytuacji. To myślę, że to bardzo ważne, żeby nie zagłuszyć treści całą oprawą, bo jednak, żeby nie rozproszyć tego młodego człowieka. Ale to dotyczy każdego właściwie odbiorcy teatralnego. Myślę, że teatr powoli wraca do słowa, zdejmuje troszkę tę otoczkę, która była taka zewnętrzna, czasami przysłaniająca treść. Ale do spektaklu hashtag otagowani wrócimy za chwilę. Trójce przed południem wracamy do rozmowy z panią Ewą Pilawską, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, bo jutro premiera sztuki hashtag otagowani Dave'a Devo. Wyjątkowo smutna historia, bo pokazuje współczesną rzeczywistość, okrutną historię, która niestety powtarzała się i powtarza. Pani dyrektor. Tak, ale tutaj muszę przyznać, że fabuła jest pretekstowa moim zdaniem. Ona porusza o wiele szerszy problem, a mianowicie bezwzględności, brutalności współczesnego świata, zaniku naszych ludzkich odruchów, serdeczności, o tym, że w anonimowej rzeczywistości internetu czujemy się królami, jak łatwo upokorzyć, zniszczyć, w cudzysłowie zabić człowieka, bo nie wiemy, na ile wrażliwość drugiej strony, którą atakujemy, obroni się przed tym. To sztuka o, moim zdaniem, to tekst o mechanizmie przemocy, który jest wszechobecny. Strasznie się w tym wszystkim zatraciliśmy. Internet, który wydawałby się powinien być naszym sprzymierzeńcem, przewodnikiem w poszukiwaniu dobra, mądrości, edukacji, zwiększonej świadomości, stał się łatwym narzędziem niszczenia ludzi. A pretekstowa historia, stara jak świat, odrzucenie. Kiedy mówimy komuś, że kogoś nie kochamy, albo że nie chcemy z nim być, albo że nie chcemy się przyjaźnić z tą koleżanką, bo jest negatywna chemia, zemsta. Zemsta jest największą siłą. I wtedy czujemy się usprawiedliwieni. Usprawiedliwione są dzieci, które na przykład niszczą koleżankę, która nie przystaje do grupy, bo ma inne zainteresowania, nie pije alkoholu, nie pije, nie pali papierosów, nie pije tych różnego rodzaju dopalaczy. Tutaj mamy do czynienia z grupą 17-latków, którzy na imprezie następuje przymierze pomiędzy dwójką z nich, gospodarzem, dziewczyną, która jest taką królową szkoły, z bardzo dobrego domu, ojciec wysoko postawiony w służbach policyjnych, powiedzmy, no jedna z najwyższych struktur, więc czuje się absolutnie niedotykalna, czuje się absolutnie bezkarna, organizuje szalone imprezy, matka z tego domu znika, teraz widzimy też, możemy się zastanowić, jak Karola jest matki, albo znika do swojego wygodnego życia, albo córka ją przytłacza. I organizuje imprezę, na której swoją najlepszą przyjaciółkę, do niedawna jeszcze, tylko dlatego, że zaczęła się spotykać z jej byłym chłopakiem, postanawia upokorzyć, zniszczyć i upić, oczywiście dolewając, dosypując jakąś tabletkę gwałtu, wykonać bulwersującą sesję zdjęciową wspólnie z chłopakiem, którego ta dziewczyna odrzuciła, nie chciała z nim po prostu być. Więc tutaj mamy do czynienia z takim upustem złych emocji, które w ludziach są. Bardzo często w rodzinach to się dzieje, kiedy następuje rozwód i jest to opowiedzenie. Albo jesteś statusiem, albo jesteś z mamusią. I wtedy w dzieciach się wydaje, że normalnym jest, czy u młodych ludzi, mechanizm niszczenia rodzica, który odchodzi. Nie zgłębiamy powodu, dlaczego ta rodzina się rozpadła, dlaczego nastąpił zanik miłości, dlaczego nie przyjaźnią się, dlaczego właśnie. To jest bardzo ciekawy temat, tylko natychmiast niszczymy rodzinę, czy rodzica, który odszedł, czy jego nową rodzinę. Dużo. Ten sam mechanizm funkcjonuje w szkole. No to jest mechanizm dużo, stary, jak tak, świat. Dużo jest tutaj wątków tak naprawdę w tym spektaklu, który macie państwo okazję zobaczyć jutro online o 11, prawda? Tak, o 11 muszę pani przyznać, że w tym trudnym czasie pandemii, który jest dla nas, no wszyscy testujemy teatr online, który jest oczywiście erzacem, nie da się go w żaden sposób porównać z teatrem na żywo. Tak projekt w dziecko w sytuacji odniósł jakiś niezwykły sukces, a mianowicie my rejestrujemy spektakle online, odtwarzamy je. Natomiast warsztat, o którym wspomniałam wcześniej, jest na żywo i tak na naszej małej scenie siada powiedzmy 100-120 osób na żywo. Do tylu osób adresujemy te spektakle. Proszę mi wierzyć, dyskusje są niezwykle zajmujące. Polecamy więc państwu udział w tym. Polecamy. I zapraszamy po prostu do zajrzenia na stronę Teatru Powszechnego w Łodzi, bo tam wszystkie szczegóły. Moim państwa gościem była dyrektor teatru pani Ewa Pilawska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

No, ten miks energetyczny to jest też konkretny balast, który został nam po słusznie minionym systemie, więc to też jest zrozumiałe, że nie Oczywiście. Jest on doskonały. Może to dobra okazja, żeby zachęcić do drugiej edycji programu, do trzeciej edycji, nabór już do trzeciej edycji programu Mój Prąd ruszy od 1 lipca. W pozostałych edycjach ten program, pieniądze z tego programu rozeszły się na pniu. Ważna informacja, panie Piotrze, dla wszystkich, którzy mają kredyty w walutach obcych, za kilka minut, za niecałe 8, o 10 Sąd Najwyższy odpowie na 6 pytań dotyczących kredytów walutowych właśnie. I to w pełnym składzie. W ciągu ostatniej dekady tylko 2 razy ten sąd zabierał głos w jakiejś sprawie tak uroczyście. Termin zresztą dwukrotnie był przekładany, co jeszcze dodaje dodatkowego smaku sprawie. No i kluczowa może się okazać odpowiedź Sądu Najwyższego na 6 pytanie, bo na 6 takich pytań ma on odpowiedzieć, dotyczące kwestii bezumownego korzystania z kapitału. Czyli skoro umowa jest nieważna między klientem a bankiem, a on korzystał z pieniędzy pożyczonych, to może w takim razie powinien coś bankowi za to zapłacić. A z drugiej strony może bank powinien zapłacić jakiś podatek, jakąś opłatę za raty, które dostał od tego klienta. Mamy tutaj przedstawiciela banku, więc może to się nawet dobrze, panie Piotrze, składa. Jak pan ten, jakie są pana nastroje przed tym orzeczeniem Trybunału? Ja jestem bardziej ekonomistą niż bankowcem, więc tutaj moje stanowisko jest neutralne. Natomiast z całą pewnością jest to bardzo ważna rzecz, ta uchwała dzisiejsza Sądu Najwyższego, która będzie miała zapewne rangę zasady prawnej. Tutaj mamy posiedzenie w pełnym składzie, więc to będzie naprawdę istotna zasada, która będzie wiązać inne składy Sądu Najwyższego i przede wszystkim sądy powszechne orzekające w sprawach frankowych. I to, co jest moim zdaniem w tej sprawie istotne, w tym, że dzisiaj mamy to posiedzenie, to... O, i tego się już chyba nie dowiemy, ale być może za chwilkę uda nam się z panem Piotrem połączyć. To jest bardzo ważne wydarzenie, rzeczywiście. 6 pytań. Na nie dzisiaj ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy. Zresztą ciekawa sprawa. PKO Bank Polski poinformował kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie, że do końca czerwca tego roku w sprawach, które dotyczą właśnie kredytów walutowych, będzie się starał klientom przedstawić propozycję zawarcia ugód w tych sprawach. A więc akurat PKO BP, którego dzisiaj gościa, przedstawiciela mamy w naszym programie. O, i mamy nawet z powrotem. Dzień dobry, panie Piotrze, raz jeszcze. Dzień dobry, przepraszam, jakiś problem techniczny. Zbudowaliśmy napięcie chyba zbyt wysokie. Dokończę może w takim razie. Dobrze, panie Piotrze, bo właśnie zacząłem też opowiadać naszym słuchaczom. Przepraszam, to może w takim razie tylko jako ciekawostka i przerywnik taki naszej rozmowy, że pana bank zdecydował się zresztą, pana bank, no tak mówię, jest pan jednak głównym ekonomistą tej instytucji, która jako jedna z pierwszych zdecydowała się wyjść naprzeciw tutaj kredytobiorcom frankowym, mówiąc, dobrze, nie chcemy spotykać się w sądzie, może zawrzemy umowę, ugodę. I to może będzie też jakaś droga dla banków właśnie po tej dzisiejszej uchwale. No faktycznie, PKO Bank Polski jako pierwszy wyszedł naprzeciw klientom i zaproponował ugody. Już nawet pilotażowo takie ugody zostały zawarte i gotowy jest program takich ugód, które miałyby być realizowane na masową skalę. Ale wracając do tego posiedzenia Sądu Najwyższego dzisiaj, to co jest ważne, to że ta uchwała Sądu Najwyższego może pokazać drogę wyjścia tego problemu z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, bo to jest problem dla wszystkich. Dla klientów banków, dla banków, bo dla banków ten portfel on wcale nie jest rentowny, on jest ciężarem dla banków w Polsce. Więc to może być bardzo ważna wskazówka. No ciąży przede wszystkim dlatego, że od pewnego momentu też, powiedzmy sobie, że to jest jakiś kolejny krok, panie Piotrze, prawda? Ta dzisiejsza uchwała, ale wcześniej była na przykład orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, które bardzo mocno zmieniło linię orzeczniczą w Polsce. Kredytobiorcy zaczęli iść do sądów i wygrywać, prawda?